wiesz, czasem jest tak pięknie, jest tak tacy, że akurat nie muszę szukać sobie pracy, bo właśnie ją znalazłem i mam jazdę, żeby po pracy grać dalej gwiazdę. Robię to od lat, więc zabrałem prawy, oświetlam swoim blaskiem brutto czyść Warszawy. Zawsze dla sławy i zawsze dla pieniędzy. Prędzej by o mnie usłyszeli, gdybym umarł tu z nędzy. Ten przemysł jest tak chory jak służba zdrowia w Polsce. Ty przemyśl, wolisz lecić kaca w domu czy na polskiej? W domu jak sądzę, bez kitu. Ja w domu sobie robię rap do bitu. Mam rap w sercu, a na twarzy uśmiech. W przód, w tył, przód to opuśćcie. W tył, przód, przód, tym, yo. Jestem super gwiazdą po godzinach, bo mam styl. To sztuka dla sztuki, póki co. Bo hejsy grubi zgubiał to, nim w gruby biz zmieni się ten show. Dla sztuki robimy sztukę tą. To sztuka dla sztuki, póki co. Bo hejsy grubi zgubiał to, nim w gruby biz zmieni się ten show. Dla sztuki robimy sztukę tą. Wiesz, czasem jest tak licho, dajcie spokój, bo znowu mi nie dali zostać pracownikiem roku. Ale chcąc nie chcąc, tak zwaną siłą rzeczy muszę dalej być gwiazdą, bo tylko to mnie leczy. Jestem piękny, zdolny i młody, prawdziwy urodzony gwiazdor, kręgajcie narody. To ja decyduję o obliczu tej gry. Z ukrycia steruję fajnie miejsce. Mój blask się szedrze w kapciach i w swetrze. Nietykalny jak bramkarz na piątym metrze. Niedościgniony jak sen o potędze. Miliony robię ich więcej. Tym gwiazdorstwem podbiję całą Polskę. A na samej umowie sponsorskiej przytulę spokojną bańkę, oj no. Na skromną emeryturkę gwiazdorską. Sztuka dla sztuki, póki co. Bo hejsy grubi zgubiał to, nim w gruby biz zmieni się ten show. Dla sztuki robimy sztukę tą. To sztuka dla sztuki, póki co. Bo hejsy grubi zgubiał to, nim w gruby biz zmieni się ten show. Dla sztuki robimy sztukę tą. Być gwiazdą jest ciężko i całe życie nigdy nie spotkać się z męską. Nosić Rolexy, złotem nadrabiać męstwo, bić piątkę z Oleksem na bankietach, gdzie jest gęsto. Mówić to jest to, co kocham najbardziej, bo pierwszą kwestią jest to, by był dla was twardziel. Obniżać gardziel jak bozem temu i robić to bardziej dla wszystkich niż po swojemu. Spożywać te same ilości hajsu co tlenu, nie unikać lansu, bounce to raczej trenuj. Mam dość awansu w swoim otoczeniu, dawania autografów na lewo, prawo każdemu. Każdy chce grubo, każdy chce mieć premium. Ta sława niedługo, więc pomóżcie szczęściu memu. Choć skryci w cieniu, to blask nas zdradza. Steruję z ukrycia tym mój styl i władza. To sztuka dla sztuki, póki co. Bo hejsy grubi zgubią to, nim w gruby biz zmieni się ten show. Dla sztuki robimy sztukę tą. To sztuka dla sztuki, póki co. Bo hejsy grubi zgubią to, nim w gruby biz zmieni się ten show. Dla sztuki robimy sztukę tą. Nie wyczuwasz ironii, jak mi przykro. Będę dla ciebie super gwiazdą rybką. Będę ikoną, oni będą mnie chłonąć. Zdobędę grono, gotowe za mnie spłonąć. Nie wyczuwasz ironii, jak mi przykro. Będę dla ciebie super gwiazdą rybką. Będę ikoną, oni będą mnie chłonąć. Zdobędę grono, gotowe za mnie spłonąć. Nie ukrywam, odniosłem sukces. Czeka mnie jeszcze narkotykowy cuk, załamanie nerwowe. Ale dziękuję mamie i tacie i mojemu producentowi, menadżerowi.